NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De nieuwe Britse premier Sunak heeft beloofd dat hij de fouten van zijn voorganger Truss zal herstellen. Sunak zei dat hij economische stabiliteit centraal stelt. Sunak werd gisteren door de conservatieve partij gekozen tot leider. Vanochtend werd hij benoemd door de koning. Voor onderzoek naar reuma heeft het LUMC in Leiden een Europese beurs van 10 miljoen euro gekregen. Samen met onderzoekers uit Kroatië en Portugal hoopt het LUMC op een doorbraak in het onderzoek naar de oorzaak van reuma. In Amsterdam is het dak van een bedrijfspand gedeeltelijk ingestort. De oorzaak is onbekend. Twee mensen raakten gewond. Het pand aan de Anthony Fokkerweg stond leeg. En op Schiphol is het zo druk dat de aanmeldingen voor de VIP-service zijn stilgelegd. Passagiers die ruim 600 euro bijbetalen konden makkelijker inchecken en zo de lange wachtrijen omzeilen. Hoe lang de VIP-service stil ligt, kan Schiphol nog niet zeggen. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog altijd problemen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat file voor de brug bij Zaltbommel, 7 kilometer... met ruim een half uur oponthoud. Daar is een voegovergang beschadigd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. Verder staat er nog file op de A16 van Breda naar Rotterdam... na een ongeluk van vanmorgen tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder. 9 kilometer met een uur oponthoud. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Er is maar één rijstrook open. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Oosterhout en Gorkum over de A58, A27 en de A15. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Ik zeg u op voorhand, het wordt niet per se een vrolijke, maar wel een zeer urgente uitzending, waarin we kijken naar twee grote oorlogen op dit moment. In Ethiopië bijvoorbeeld. Honderdduizenden doden, zeer zwaar geweld, hongersnood. De vrede burgeroorlog in de Ethiopische regio Tigray duurt maar voort en volgens de VN loopt de situatie daar volledig uit de hand. Toch zijn er vredesbesprekingen die vandaag beginnen. Kunnen die een einde maken aan de strijd? Straks een gesprek daarover. Maar we beginnen bij die andere grote oorlog in Oekraïne. Het is 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Rusland beschuldigt Oekraïne ervan een vuile bom te willen inzetten. Iets wat in het Westen wordt gezien als een oude Russische tactiek om zelf verder te kunnen escaleren. En ondertussen bouwen de Russen verder aan een verdedigingslinie, de zogenaamde Wagner-linie. En blijft het ook spannend in de regio Gerson, waar de Oekraïnse opmars steeds verder vordert. Hoog tijd dus voor een round-up van de oorlog. En dat doen we regelmatig met VRT-journalist en defensiespecialist Jens Fransen. En ook hij is vanmiddag weer bij ons te gast. Jens, welkom. Goedemiddag. Allereerst even over die Russische claim dat Oekraïne een vuile bom zou willen inzetten. Kun je allereerst uitleggen wat dat is, een vuile bom? Ja, een vuile bom, en dat is heel belangrijk om te weten, is geen kernbom, is geen atoomwapen. Niettegenstaande er wel vaak gesproken wordt over radioactieve materialen die daarbij gebruikt worden. Wat is het grote verschil? Bij een kernwapen gebruik je verrijkt uranium of plutonium. En dat wordt door een explosie krijg je dan een ongecontroleerde kernsplijting, waardoor je een gigantische ontploffing krijgt. Dat is een kernbom. Mm-hmm. Bij een vuile bom gaat het eigenlijk om een gewone granaat, waarbij dan bijvoorbeeld in de buurt van die granaat, ik zeg maar iets, een kist of een emmer of op een of andere manier radioactieve stoffen worden toegevoegd. En ja, die gaan natuurlijk mee in die ontploffing, waardoor die verspreid worden over een vrij beperkte omgeving, waardoor je daar dan heel lokaal wel een radioactieve besmetting hebt. Een vuile bom is eigenlijk waarvan men vreest dat bijvoorbeeld terroristen die zouden gaan gebruiken. Die gaan radioactief materiaal uit een ziekenhuis gaan stelen of in een kerncentrale. Die kunnen natuurlijk geen atoomwapen bouwen. Laten dat tot ontploffing komen in, op een luchthaven of ergens anders. En dan zou je een toepassing hebben van wat genoemd wordt dan een vuile bom. Ja, maar Oekraïne zegt op haar beurt natuurlijk, nou, er is helemaal niets van waar. Hè? Wat voor spel wordt hier precies gespeeld, Jets? In het Frans wordt vaak wel eens verwezen naar à qui profite le crime. Als je dit hele spel begint te krijgen, het is een heel cynisch spel, hè, waarbij beide kampen elkaar beginnen veroordelen en beginnen beschuldigen, is het natuurlijk kijken van wie doet dit waarom. Hè. In het Engels wordt dan gesproken van een false flag operatie, mm-hmm. waarbij er eigenlijk een aanval of een schijnaanval of een ontploffing is, die dan in de schoenen zou worden geschoven van de andere, zodanig dat de eerste partij die beschuldigt, dat die dan bijvoorbeeld kan gaan terugslaan, om bijvoorbeeld een oorlog te gaan uitlokken, dat soort dingen. Oekraïne zegt duidelijk van, kijk, wij hebben geen enkel belang bij dit soort operaties. Waarom zouden we ons eigen land gaan besmetten? Bovendien, ja, welk groot manoeuvre zouden wij kunnen gaan uitvoeren? Wij kunnen geen kernwapens inzetten. Wij kunnen niet plots jachtbommenwerpers richting Moskou gaan sturen. Aan de andere kant heb je dan Moskou, dat waarschuwt voor zo'n vals flag. Wellicht om Oekraïne een stukje te gaan in discrediet te brengen. Opmerkelijk is wel dat je eigenlijk een zeer grote parallel ziet met wat in 2018 in Syrië gebeurd is. Waar Rusland toen ook dat Syrische regime van president Assad steunde. Ook daar werd constant gesproken over false flag operaties. En werden de toenmalige rebellen daar beschuldigd van het mogelijk inzetten van chemische wapens, van een vuile bom. Dus daar zie je natuurlijk wel parallellen. Ja. Dat is één verhaal wat momenteel speelt, hè Jens, het verhaal over die vuile bom. Het andere grote verhaal zien we duidelijk aan het front gebeuren. Gerson, de stad waar veel om wordt gevochten momenteel. Het is daar spannend. En de Oekraïners komen steeds verder, lijken steeds meer aan terrein te winnen. Waarom is Gerson zo belangrijk in deze strijd? Wat zou het betekenen als Poetin Gerson zou verliezen? Het is natuurlijk de hoofdstad van een van die nieuwe vier geannexeerde provincies. Het was ook de enige echte grote strategische stad die Rusland vorig jaar heel snel in handen heeft gekregen. Mocht Rusland deze stad verliezen, is dat eigenlijk wel een strategisch verlies. Waarom? Omdat het steunpunt is in dat zuidelijk offensief. Maar het is een stad die vandaag de dag, vanuit een Russisch oogpunt, zeer moeilijk te verdedigen is. Er ligt een rivier tussen, maar dan moet je eigenlijk denken bijna aan een stukje de Westerschelde. Hè? Dat is een rivier, maar dat is heel erg breed. Dus een aantal bruggen daarover zijn vernietigd. Dus Rusland, voor Rusland is het heel moeilijk om daar fuel, ammunitie, om logistiek die lijnen op te zetten. En ze zitten daar een stukje, eigenlijk in de tang genomen. En die strop wordt steeds nauwer aangetrokken. Er zijn berichten geweest van evacuaties van burgers. Ja. Aan de andere kant waren er gisteren nog berichten dat het Russische leger niet van plan is Gerson zomaar op te geven. Even over die gedwongen evacuaties, hè, zo zou je het wel kunnen noemen. Rusland noemt het evacuaties. Oekraïne zegt dit zijn zelfs deportaties van mensen, hè, uit die regio Gerson. Wat zijn de verhalen die je daarover hoort, Jens? Want daar wordt best druk over gespeculeerd waarom dat zou gebeuren. Hè? Of dat eventueel iets te maken zou hebben met de dreiging van Russische kant om kernwapens in te zetten. Eén, heel belangrijk om weten is gedwongen deportaties. Het gedwongen evacuaties zijn allemaal dingen die eigenlijk oorlogsmisdaden zijn. Burgers hebben niets met oorlog te maken, zouden niets met oorlog te maken mogen hebben. Dus als je die beelden ziet en je ziet daar militairen bij, dan moet je toch al beginnen fronsen en kijken van wat is hier aan het gebeuren. Bovendien, ja, het is ook niet onafhankelijk geverifieerd, maar de beelden zijn er natuurlijk wel van mensen die in bussen stappen en die schijnbaar zelf willen vertrekken. Vraag is, doen die mensen dat uit? Ja, doen die dat vrijwillig? Het is ook niet uitgesloten, hè, dat daar een aantal families, een aantal ouderen, een aantal mensen met kinderen zijn, die natuurlijk ook weten dat er mogelijk een strijd zit aan te komen voor hun stad, dat die tijdelijk eieren voor hun geld kiezen en dat die zeggen, kijk, wij gaan 100, 200, 300 kilometer verder landinwaarts trekken. Mm-hmm. Naar vrienden of familie, al is het maar om heel even onze families veilig te stellen, mocht er een grote strijd komen in Gerson. De dreiging van kernwapens, zelfs schat ik die relatief klein in. Ik denk dat de kans op een incident met een vuile bom of een bombardement op een burgerlijke kerncentrale een stukje groter is. Waarom schat ik die kans klein in? Omdat het vanuit militair oogpunt wint Rusland daar heel weinig bij. Een kernwapen is eigenlijk pas effectief als je bijvoorbeeld een heel grote basis van je vijand zou kunnen gaan uitschakelen. Maar vanuit Russisch oogpunt, ja, waar zou je dan die grote basis moeten gaan vinden aan de Oekraïnse zijde? Dus het Russische regime zou een kernwapen kunnen inzetten, want ze hebben die natuurlijk. Maar militair winnen ze nauwelijks iets. Want je krijgt dan één gebied waar de schade heel groot is, waar je radioactieve besmetting hebt. Je weet ook niet welke wind er waait en naar waar die radioactieve wolk zou kunnen gaan waaien. Mm-hmm. Eventueel naar je eigen troepen. En twee, eigenlijk stelt dat militair niet zoveel door, want dit is een frontlinie van 1000 kilometer. Dus je kan daar 2 of 20 kilometer radioactief besmetten. Maar dan blijft er nog wel 980 kilometer over. Hoe dan ook heel veel risico's, ook voor Russen. Voor de Russen kleven er dus aan om eventueel al een kernwapen te willen gebruiken. Dan nog even kijken, Jens, naar... Kernwapens, hè, zijn eigenlijk politieke wapens. Zijn wapens die, waar politici mee kunnen dreigen. Maar ik verwacht niet dat militairen die wapens echt nu zouden gaan inzetten, omdat je daar militair heel weinig mee wint. Nee. Want ik wil het ook nog even hebben, Jens, tot slot met jou over die verdedigingslinie, hè, die de Russen bouwen nu. Toch ook heel opmerkelijk. De Wagner-linie wordt die genoemd, hè, naar de Wagner-groep, dat omstreden Russische privéleger, wat gelieerd is aan het Kremlin. Die zouden die linie aan het aanleggen zijn. Hoe ziet die eruit en wat wil de Russen daarmee bereiken? Ik stel voor dat we ze eigenlijk niet langer de Wagner-linie noemen, maar laten we ze gewoon de Toblerone-linie noemen. Je weet wel, het Toblerone, die driehoekje chocolade. Ja. Want eigenlijk ziet het er gewoon, het ziet er zo uit. Hè. Je moet je voorstellen, in tussentijd al kilometers lang, een dubbele lijn met witte piramides, kleine driehoekjes van beton gemaakt. Klein moet je je voorstellen, ergens bij ons zouden ze denk ik komen tot ons middel. En de vergelijking wordt dan gemaakt met die Tweede Wereldoorlog, de Siegfried-linie, die overigens voor een zeer groot deel langs Nederland liep. Hè, van Eindhoven naar Luxemburg, naar Basel. En dat waren eigenlijk antitanklinies. Maar dat waren linies waarbij je commandobunkers had, waarbij je adelaarsnesten had, waarbij je mijnenvelden had. En dan had je van die zogezegde drakentanden. Hè. Iedereen heeft dat ongetwijfeld gezien. Je kent die foto's van al die driehoeken die uit de grond komen. Maar dat waren heel grote betonnen constructies waar jaren aan gebouwd is. Die Wagner-linie of Toblerone-linie, zoals ik ze liever noem. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon losse stukjes die in de velden worden gezet. En die, eigenlijk mochten wij daar naartoe rijden met een beetje, zelfs nog niet echt uit de kluiten gewassen jeep. En we haken daar gewoon een metalen kabel aan. Dan sleep je die zomaar weg, want die zitten niet verankerd. Die zitten niet in een groot netwerk. Dus het lijkt erop dat vooral iets is wat te maken heeft met één, psychologisch aan de eigen bevolking zeggen van kijk jongens, we doen iets, hè, de Oekraïners zijn aan het komen. Maar we zijn wel bezig met het opbouwen van een verdedigingslinie. Dus dit lijkt vooral een stukje propaganda. Fascinerend, Jens. Hartelijk dank weer voor de roundup over alles wat er momenteel in Oekraïne gebeurt. Jens Fransen was dat, VRT-journalist en defensiespecialist. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. De meest vrede en dodelijke oorlog van dit moment, schreef The Guardian afgelopen weekend. En dat ging niet over de oorlog in Oekraïne, maar over de burgeroorlog in Ethiopië. De humanitaire crisis in de regio Tigray loopt totaal uit de hand, zei de secretaris-generaal van de Verenigde Naties ook onlangs. Er zijn al honderdduizenden mensen omgekomen als gevolg van deze oorlog. Toch is er wel één lichtpuntje. Vanaf vandaag gaan de strijdende partijen met elkaar praten. Contact met Afrika-correspondent Joost Basmeijer in Nairobi. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen met de situatie op de grond in Tigray. Jij zit in het buurland van Ethiopië, Kenia. Wat kun je over die situatie vertellen? Hoe is het daar nu? Ja, die situatie is daar wel erg schrijnend, hoor. De oorlog die blijft eigenlijk maar burgerslachtoffers maken. En volgens de Universiteit van Gent zijn er al tussen de 380.000 en 600.000 burgers gedood. Sure. Het overgrote deel van die slachtoffers, die zijn eigenlijk overleden aan een gebrek aan medicijnen en eten. Dus nog niet eens door de strijd of door bombardementen. Er worden oorlogsmisdaden gepleegd. Er is veel seksueel geweld tegen burgers. En dat getal dat ik net noemde, dat is nog maar een schatting, omdat onderzoekers en journalisten bijna geen toegang hebben tot die regio in het noordwesten van Ethiopië. En dat is eigenlijk ook een van de redenen dat je er niet zoveel over hoort of leest. Nee, dus het is daardoor heel moeilijk om informatie te krijgen en dus ook een goed beeld te krijgen hoe de situatie momenteel op de grond is. We hebben daarom contact gezocht met Fasika Amdeslassi. Dat is een chirurg in een van de grootste ziekenhuizen in de regio-hoofdstad in Tigray. Dat is Mekele. En onze collega Edwin Koopman sprak hem en vroeg hem om de situatie daar in dat ziekenhuis te beschrijven. The situation in our hospital is very desperate. It has been like that for the last 17 maanden, though getting worse and worse. De situatie hier is wanhopig, al 17 maanden en het wordt steeds slechter. We hebben 50 dagen geleden de operaties moeten stopzetten. We doen alleen spoedoperaties en dat is al ingewikkeld. We do not have intravenous fluids, so we cannot resuscitate patients. We hebben patiënten zien sterven omdat we geen intraveneuze vloeistoffen hebben. En we hebben geen zuurstof. We hebben patiënten zien sterven wegens zuurstofgebrek. Oxygen, as in suffocation. Een van de grote problemen is het gebrek aan medicijnen. Hoe doet u dat als arts? Seeing patients, not being able to treat them. Geen medicijnen betekent patiënten zien, maar ze niet kunnen behandelen. Kankerpatiënten zien die chemo nodig hebben, die je niet kan geven en ze zien sterven. Opereren zonder antibiotica, waardoor er infecties komen en zien dat mensen sterven aan complicaties. Gebrek aan antibiotica betekent geïnfecteerde wonden en abscessen. Gebrek aan medicijnen betekent diabetes zien met complicaties door gebrek aan insuline. Gebrek aan chemotherapie en operatiemogelijkheden betekent patiënten zien sterven door kanker. Getting advanced and killing patients. Hoe is de stemming onder de mensen? We are seeing the conflict escalating, so the little hope we have that. Het conflict escaleert, dus de weinige hoop die we hadden op vredesoverleg is verdampt. De mensen zijn wanhopig en neerslachtig. En het feit dat de situatie niet zal verbeteren, maakt je depressief. So that makes you depressed. Wat zou er moeten gebeuren? The first thing is humanitarian access, wherever. Het eerste is humanitaire toegang. Overal in Tigray, voedsel en andere hulp moeten erin komen. Ook op plaatsen waar de strijd gaande is. En daarnaast moeten er besprekingen komen om het conflict vreedzaam te beëindigen. Maar tot die tijd moet die humanitaire hulp worden verleend door alle partijen. Waar living in Tigray, in the whole of Tigray. Dokter Anders Lassie hoorde u vanuit Tigray. Schrijnende verhalen vertelde die Joost. Ik praat met jou nog even verder hierover. Als we even kijken naar de oorzaken van deze oorlog. Want je kan de strijd omschrijven als een strijd tussen het Tigrayse bevrijdingsfront, de TPLF en de federale regering. Tigray is trouwens een regio in het noorden van Ethiopië. Wat wil dat bevrijdingsfront precies? Wat proberen ze te bereiken? Ja, de TPLF die heeft gezegd, nu ook met die vredesbesprekingen die nu in Zuid-Afrika gaan plaatsvinden, dat zij vooral de aanvallen van het Ethiopische leger willen stoppen. Dat de blokkade van humanitaire hulpgoederen zo snel mogelijk wordt opgeheven. En dat er in Tigray alleen nog maar troepen van hen zelf mogen zijn. Wat zou betekenen dat Eritrese troepen, daar gaan we het zo nog wel over hebben, en troepen van het Ethiopische federale leger zich moeten terugtrekken tot buiten de grenzen van Tigray. Het is de TPLF dus eigenlijk te doen om meer onafhankelijkheid, deels. Zij zijn decennia lang de partij geweest die het voor het zeggen had in Ethiopië. Zij zijn heel lang aan de macht geweest. Mm-hmm. Ze voerden in die periode ook nog een oorlog met Eritrea. En dat veranderde eigenlijk allemaal toen premier Abiy Ahmed, de huidige premier van Ethiopië, aan de macht kwam. Die maakte een einde aan de heerschappij van de TPLF. En de spanningen tussen die twee partijen liepen daarna hoog op. Onder meer toen de TPLF toch verkiezingen wilde houden. Die Abiy Ahmed juist had uitgesteld. En het werd een gewapend conflict toen de TPLF eigenlijk een militaire basis of een opslagdepot van het Ethiopische leger aanviel. Naar eigen zeggen was dat trouwens een daad van verdediging. Want zij zeiden, we gaan binnenkort worden aangevallen, dus we vallen alvast die basis aan. En het gaat de Tigrayers trouwens niet alleen om meer autonomie in hun eigen regio, Joost. Hè? Ze willen eigenlijk nog veel meer. Ja, nee, ze hebben het al heel lang voor het zeggen gehad in Ethiopië. En er zit heel veel geld in die regio, heel veel macht, heel veel wapens. Ook door dat Tigray grens aan Eritrea, dus dat grensconflict, dat die oorlog die jaren heeft gevoed, die woede ook in dat gebied. Dus ze willen eigenlijk ook economisch gezien zelfstandig zijn en zich tegen de landelijke economie aan bemoeien. Maar dat is juist eigenlijk iets waar die andere Ethiopiërs juist tegen ageerden. Want zij vinden dat zo'n kleine club niet moet bepalen wat er in het hele land gebeurt. Je moet je voorstellen dat de Tigrayers maar 6% van de totale bevolking van Ethiopië vormen. Mm. Dus dat zij hetzelfde zijn in Nederland als de provinciale regering van Limburg heel Nederland zou regeren. Ja. Dat is natuurlijk een beetje gek. Hoe dan ook is die strijd dus nog altijd gaande. Ontzettend veel mensen zijn erdoor omgekomen. Er was even een wapenstilstand. Daar kwam in augustus een einde aan. Vandaag dus die poging tot vredesbesprekingen. We hadden het er net al even over. Wat denk je, heeft dat kans van slagen? Het is trouwens in Zuid-Afrika, hè, waar de strijdende partijen elkaar ontmoeten. Wat verwacht je daarvan? Ja, bij zo'n gesprek krijgt natuurlijk geen van beide partijen wat hij wil. Dus de kans is niet aanwezig dat een van die twee partijen zich overgeeft of zo. Wel zie je dat Abiy Ahmed er sterk voor staat. Hè. Zijn leger heeft de afgelopen weken steeds verder opgerukt naar Mekelle, waar ook die arts die jullie net lieten horen zit. Dat is de hoofdstad van Tigray en zij namen een paar strategisch hele belangrijke plekken in. Maar of er vrede komt en hoe lang die dan moet gaan duren, dat durf ik eigenlijk nog niet te zeggen. Nee. En hoe komt Ethiopië dan weer aan zijn wapens? Hoe zorgen zij ervoor dat zij dus, of het leger zo kunnen uitrusten, dat ze dus wel degelijk in staat zijn om nu voortdurend steeds verder op te rukken? Ja, ik zei het net al, dat Ethiopische leger heeft dus de afgelopen weken met name enorm veel winsten geboekt. En dat komt eigenlijk vooral door de drones die ze hebben gekregen of gekocht van Iran en Turkije. Daar zitten bedrijven die wapens maken en die leveren ook drones. Die hebben Ahmed eigenlijk de wind in de rug gegeven de afgelopen weken, waardoor hij nu dus de overhand heeft in het conflict. Maar het heeft ook een duidelijke keerzijde, die drones. Want bij de aanvallen van die dingen zijn ook heel veel burgers gedood. De Verenigde Staten heeft trouwens aangedrongen, hè, Joost, op die onderhandelingen die nu plaatsvinden vanaf vandaag. Minister van Buitenlandse Zaken Blinken was heel erg aanwezig ook. Bemoeide zich heel duidelijk met de strijd die er gaande is. Vanuit de Europese Unie hoor je er niet zo vreselijk veel over. Hoe verklaar jij dat? Nou, ik denk dat de Europese Unie toch vooral bezig is met hun eigen conflict in Oekraïne. Wat op zich natuurlijk ook wel logisch is. Daar gaat veel aandacht naar uit. Dat zie je internationaal zien natuurlijk ook. Zowel de Verenigde Staten als Europa hebben trouwens wel een speciaal gezant in de Hoorn van Afrika zitten. En beide hebben opgeroepen tot de-escalatie van die gesprekken van het conflict en gesprekken tussen de strijdende partijen. Maar dat is niet gelukt. Het lijkt er eigenlijk een beetje op dat die Ethiopische en Tigrese leiders alleen luisteren naar Afrikaanse staathoofden of voormalig staathoofden en de Afrikaanse Unie. En dat overleg van vandaag, dat wordt dan ook door hen georganiseerd. Maar ja, het is zeker ook belangrijk hoor voor Europa dat er snel een einde komt aan het conflict in Tigray. Want het heeft een heel negatief effect op de stabiliteit van Oost-Afrika. Hè. Dus de regio in Afrika waar Nederland ook heel veel zaken mee doet. Ja, en daarnaast zou het natuurlijk ook weer grote groepen migranten op kunnen leveren die die regio gaan verlaten en op zoek gaan naar veiliger gebied. Dat zou toch ook in Europees belang zijn om op die manier met de strijd te bemoeien, kan ik me voorstellen. Ja, je ziet nu al dat er miljoenen mensen hun huis zijn hebben moeten ontvluchten. Ik ben 2 jaar geleden, toen het conflict net begon, naar Soedan geweest, waar toen ook tienduizenden mensen de grens overkwamen lopen. Nou heeft inmiddels het Ethiopische federale leger daar een stokje voor gestoken dat er nog meer mensen Soedan in komen. Ja. Maar inderdaad, als dat conflict blijft voortduren, dan weet niemand wat er gaat gebeuren. Dank. Joost Basmeijer was dat vanuit Nairobi over de oorlog in de burgeroorlog in Ethiopië. Buitenland uitgelicht. I'm Penny Polar Bear. I live with my mummy and my other mummy. One mummy is a doctor and one mummy cooks spaghetti. Ja, een vrij abrupte overgang van het ene onderwerp naar het andere. U hoort hier een fragment uit de kinderserie Peppa Pig. Verwacht u misschien niet in Bureau Buitenland, maar toch besteden we er even aandacht aan. Want Peppa Pig blijkt onderdeel van hybride oorlogsvoering. Althans, dat beweert een Russisch politicus. Dat zei hij onlangs in het parlement. En dat roept natuurlijk de nodige vragen op. En die ga ik voorleggen aan journalist en Ruslandkenner Helga Salomon. Helga, goedemiddag. Goeiedag. Ja, dat moet je even uitleggen. Waarom duikt Peppa Pig ineens op in de Russische politiek? Ja, in het Absurdistan van Poetin kan alles, hè. In Peppa Pig, we hoorden er net, is een nieuw ijsbeertje, Polar Bear, en die heeft 2 moeders. En het parlementslid Alexander Gienstein die heeft dat vorige week gebruikt om het voorstel voor zijn nieuwe anti-homo-wet voor te stellen. Want hij zegt namelijk, een ijsbeertje met 2 lesbische moeders... hè, dat is onderdeel van de existentiële strijd tussen Rusland en Europa, want hij stelt, en vele Russische politici met hem, dat het Westen homoseksualiteit probeert op te dringen aan Rusland om het land te verzwakken en de voortplanting tegen te gaan, zodat er niet zoveel Russen komen, want in de Russische redenering planten homoseksuelen zich niet voort. Aha, en daarmee is Peppa Pig dus een symbool van een soort hybride oorlogsvoering. Kun je trouwens verder vertellen wat die wet precies inhoudt die deze week behandeld wordt?